reklamy. To program Trzeciopolskiego Radia Sobota, 15 kwietnia, minęła 21. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Zaatakowany w okolicach syryjskiego Aleppo konwój z ludnością cywilną wyruszył w dalszą drogę. Jeden z liderów białoruskiej opozycji po 3 tygodniach został zwolniony z aresztu. Wierni tradycji Polacy za oceanem święcą pokarmy w polonijnych parafiach, ale nie tylko. I o tym za chwilę. Po zamachu na konwój niedaleko Aleppo wznowiono ewakuację ludności z syryjskich miejscowości zamieszkanych przez szyitów. Jak informują telewizja rządowa oraz syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Londynie, autokary wyruszyły w dalszą drogę. Konwój to 75 pojazdów, którymi podróżuje blisko 5 tysięcy osób z 2 miejscowości w prowincji Idlib. Do zamachu doszło na zachód od Aleppo. Według ostatnich informacji zginęły co najmniej 43 osoby. Po ponad 3 tygodniach w areszcie białoruski opozycjonista Zmicie Daszkiewicz wyszedł na wolność. Lidera organizacji Młody Front zatrzymano 22 marca, na kilka dni przed antyrządowymi demonstracjami. Daszkiewicz był w grupie 26 osób zatrzymanych przed akcją protestu z okazji Dnia Wolności. Później 20 spośród nich, głównie dawnym członkom organizacji Biały Legion, postawiono zarzut utworzenia nielegalnej grupy zbrojnej. Zmicier Daszkiewicz po wyjściu na wolność powiedział, że w KGB poinformowano go, że jest oskarżony o przygotowywanie masowych zamieszek. Ma zakaz opuszczania miejsca zamieszkania. Daszkiewicz uważa, że władze przestraszyły się dużych antyrządowych demonstracji, które odbyły się w Białorusi. W polskich miastach na przełomie lutego i marca. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Dzisiejsza noc to dla chrześcijan najważniejszy moment w roku, w którym świętują zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To przełomowe wydarzenie, które odmieniło losy świata i każdego człowieka, mówi w wielkanocnym orędziu kardynał Stanisław Dziwisz. Arcybiskup senior archidiecezji krakowskiej dodaje, że nie można wyobrazić sobie historii Polski bez Syna Bożego. Jest z nami w naszych słabościach i upadkach, w naszych radościach i zwycięstwach. On szanuje głęboko ludzką wolność. On nic nikomu nie narzuca. On nic nie zabiera człowiekowi, a wszystko daje. On tylko mówi, jeśli chcesz, pójdź za mną. Kardynał Dziwisz składa także świąteczne życzenia. Życzę wszystkim radiosłuchaczom Polskiego Radia dobrego przeżycia tegorocznych świąt wielkanocnych, by zostawiły one w nas wszystkich głęboki ślad dobra, miłości, nadziei. W tym duchu życzę wszystkim radosnych świąt wielkanocnych. Alleluja. Wierni tradycji Polacy za oceanem, tak jak w kraju, święcą pokarmy. Polonijne parafie w Chicago czy Nowym Jorku są wręcz oblegane. W miejscach, gdzie nie ma polskich kościołów, Polonusi proszą katolickich księży o poświęcenie ich koszyczków. Tak jest na jednej z wysp w stanie Floryda. Marco Island to malownicza wyspa położona na Florydzie, na której mieszka około 15 tysięcy mieszkańców. Wśród nich jest kilka polskich rodzin i Amerykanie polskiego pochodzenia. Od kilku lat Wielką Sobotę około 50 osób spotyka się w miejscowym kościele na święceniu pokarmów, którego na specjalną prośbę dokonuje wyspiarski ksiądz. God of glory, the eyes all turn to you as we celebrate Christ's victory over sin and death. Co roku przychodzimy tutaj o godzinie 12. Zazwyczaj co roku jest ta sama godzina i święcimy nasze pokarmy. Na święcenie przychodzą całe rodziny. Nie brakuje najmłodszych. Wesołych świąt dla rodaków w Polsce. Życzenia składała 11-letnia Zosia Dyjak z wyspy Mark Island na Florydzie dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Do końca dnia, w nocy i w świąteczną niedzielę pochmurno i deszczowo, w górach śnieg. We znaki da też silny wiatr. W nocy od 2 do 6 stopni, a jutro w Trójmieście 3 stopnie, w Warszawie 7, w Krakowie 10. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wigilia Wielkanocna 2017 w Trójce. Takim kluczem do nazwania tego czasu jest pustka, która w pierwszym skojarzeniu jest negatywna. Boimy się tego, że nic nie ma. Ale taka pustka może mieć też swoją ogromną siłę, bo ona jest zrobieniem miejsca. Ona jest wyczyszczeniem czegoś. Zapraszam, Barbara Marcinik, na tradycyjne spotkanie przy stole z symboliczną święconką w roli przewodnika po tajemniczym czasie między Wielkim Tygodniem a świętami. Wystąpi ksiądz doktor Krzysztof Niedołtowski. Dzisiaj o 22:00. Zdrowia, nadziei i harmonii życzymy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach.

reżyser Peter Greenaway namówił Michaela Neumana, żeby zainspirował się, pisząc muzykę do jego kolejnego filmu Mozartem. Michael Neumann nie tylko posłuchał, ale ze znakomitym efektem. Słuchaliśmy utworu zatytułowanego przekornie Mozart 252. I trzymamy kciuki, żeby dojechał. A teraz odwracamy płytę, która będzie swoją premierę miała dokładnie za tydzień, czyli na dzień, Światowy Dzień Sklepów Płytowych. Nową wersję klasycznego singla Beatlesów z roku 1967. Płyty, która jakby otwiera przygodę zespołu z Sierżantem Pieprzem. Odwracamy tego singla na drugą stronę i słuchamy Penny Lane. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car. The little children laughing him behind his back, and the banker never wears a Mac in the pouring rain. Very strange. To absolutna premiera, a nawet przedpremiera. Nowa wersja Penny Lane i Strawberry Fields Forever, singla, który ma ukazać się za tydzień na Światowy Dzień Sklepów Płytowych. Nowy miks przygotowany przez Jalisa Martina i Sama Okala w studio przy Abbey Road. W ubiegły poniedziałek Jalis Martin opowiadał o nowej wersji płyty Sgt. Pepper. Miałem okazję w Abbey Road wysłuchać całej płyty, a także materiałów dodatkowych, przynajmniej w części. W liście osobistej za tydzień opowiem więcej o tym, co opowiadał Jalis Martin, i powiem, że wbrew moim oczekiwaniom udało mi się go wprowadzić w zakłopotanie przy jednym pytaniu, które zadałem mu publicznie, dotyczącym miksu kwadrofonicznego płyty Sgt. Pepper, którą zrobiono w latach 70. O tym, co potem się zdarzyło, opowiem za tydzień, a teraz powiem, że to samo studio Abbey Road i ten sam rodzaj miksu, czyli miks kwadrofoniczny, dotyczy także naszej dzisiejszej, najważniejszej płyty grupy Pink Floyd, Atom Heart Mother. Przygotowano taką wersję w latach 70. Teraz usłyszymy ją od początku do końca i będzie to też premiera.

Krótsza o kilkanaście sekund od tej stereofonicznej, dostępna tylko na bardzo ulotnych nośnikach, takich jak płyta winylowa i taśma wydana w Japonii. Kwadrofoniczna wersja 4.0. Atom Heart, Mother. Sobotnio-świąteczne wydanie listy osobistej kończy finałowa trzecia i czwarta część modlitwy Johna Coltrane'a z psalmem na koniec. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. Do usłyszenia. Thank you.